San naghihintay ang iyong pangarap at pag-asa. Do'y walang hindi pwede, lahat tiyak posible. Hawakan na aking kamay, tayo'y maglalakbay. Imulat mo ang iyong mga mata. Ang ganda ng mundo'y makikita. Ang pangarap mo'y abot kamay, bigyang kulay ang iyong buhay. Hiling ng puso mo'y maging tunay. Tasha Fantasia, nakakamangha siya. Tasha Fantasia, nakakabilib siya. Halika na sa mundo na tuwa at Salamangka, kung saan naghihintay ang iyong pangarap at pag-asa. Do'y walang hindi pwede, lahat tiyak posible. Hawakan ng aking kamay, tayo'y maglalakbay. Hiling ng puso mo'y maging tunay.